W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk, jeden z najbardziej znanych polskich piosenkarzy. To była ważna postać w polskiej kulturze, mówił w trzecim programie Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Był artystą bardzo wyrazistym, można powiedzieć totalnym, miał niepowtarzalny styl. Już po pierwszych taktach jego śpiewu, jego muzyki było wiadomo, o kogo chodzi. Był artystą zupełnym. Wyrazy współczucia dla rodziny i jest to strata dla polskiej kultury niepowetowana. Na jednym z portali społecznościowych prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wraz ze śmiercią Krzysztofa Krawczyka skończyła się pewna era. Jak dodał, młodzi ludzie może lekceważą taką muzykę albo nawet jej nie znają, ale nie ma wątpliwości, że jakiś rozdział w polskiej muzyce i rozrywce się zamknął. Z pewnością był postacią. Tacy artyści odchodzą, ale nie umierają. Żyją w swojej twórczości. Za kilka minut w audycji Cztery Pory Roku w pierwszym programie Polskiego Radia Krzysztofa Krawczyka będą wspominać jego przyjaciele Ryszard Poznakowski i Marian Lichtman, a także Andrzej Piaseczny i Maria Szabłowska. Mówi dyrektor programu Marcin Kusy. Od początku właściwie Krzysztof Krawczyk był związany. Tu powstawały w studiu Rytm między innymi nagrania Trubadurów. Tutaj wielokrotnie z Krzysztofem się spotykaliśmy. Moje ostatnie spotkanie to między innymi przy okazji płyty z Bobem Dylanem. Te wszystkie spotkania nasze, naszych dziennikarzy z nim na antenie czy na trasie Lata z radiem. To były zawsze niezapomniane rzeczy. Pożegnamy Krzysztofa między 13 a 15. Tylko piosenki Krzysztofa Krawczyka, tylko jego przyjaciele, wspomnienia. Chcemy pamiętać o naprawdę wybitnym, wspaniałym Krzysztofie Krawczyku. Krzysztof Krawczyk debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurzy. Jego artystyczna kariera trwała ponad 50 lat. Program szczepienia Polaków znacznie przyspieszy w tym miesiącu, powiedział w polskim radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zgodnie z deklaracjami producentów, w kwietniu do kraju trafi 7 milionów dawek szczepionki. Będzie to już właściwie szczepienie milionów Polaków w ciągu jednego miesiąca. Ja przypomnę, że także wczoraj już do Polski dotarło fizycznie ponad 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Także w tym tygodniu spodziewamy się ponad 170 tysięcy dawek szczepionek firmy AstraZeneca. Czyli widzimy, że no w samym jednym tygodniu to jest prawie milion nowych dawek. W związku ze zwiększeniem dostaw uruchamiane będą nowe punkty szczepień. Może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji, ale żeby była jasna, nie prognozuję wcześniejszych wyborów, jedynie nie wykluczam takiej ewentualności, powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Gazeta Polska codziennie zapowiada jutrzejszy wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Będąc w koalicji, zawsze trzeba być przygotowanym na jakieś perturbacje, ale nawet gdyby odpadło kilka głosów, to wydaje mi się, że znalazłyby się nowe. A zatem nasz cel, wybory w przewidzianym konstytucyjnie terminie w 2023 roku oraz kolejna kadencja jest osiągalny, mówi polityk w wywiadzie dla Tygodnika. Obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym, powiedział w Telewizji Polskiej szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że sobotnie uroczystości rozpoczną się rano w Warszawie. Rano odbędzie się msza, potem nastąpi złożenie kwiatów na grobach osób, które zginęły w katastrofie i wieczorem na Starym Mieście również jak co miesiąc będzie miała miejsce msza w intencji ofiar tej dramatycznej katastrofy. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka oraz ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Uczelnie, instytuty badawcze i instytucje prowadzące działalność naukową mogą otrzymać dofinansowanie na organizację wydarzeń sportowych i zakup książek do bibliotek. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło nabór wniosków do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Program składa się z dwóch modułów. Jednym z nich jest popularyzacja nauki i promocja sportu. I tu wnioskujący może otrzymać na ten cel od 20 tysięcy aż do 1 miliona złotych. Drugim modułem jest wsparcie dla bibliotek naukowych. To jest moduł skierowany do uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Wysokość wsparcia może wynieść do 250 tysięcy złotych. Mówiła rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Nabór wniosków trwa do końca kwietnia. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Jacek Magiera wraca do piłkarskiej PKO Ekstraklasy z przytupem. Śląsk w Białymstoku pokonał 1-0 Jagiellonię. Przypominamy, że to był debiut Magiery na ławce trenerskiej ekipy z Wrocławia. W pozostałych poniedziałkowych spotkaniach 23. kolejki pod Beskidzie Bielsko-Biała 2-0 pokonało Wisłę Kraków. Górnik Zabrze nieoczekiwanie 1-2 przegrał z Wartą Poznań, a Lechia Gdańsk zgodnie z planem 3-1 ograła Zagłębie Lubin. W Hiszpanii trwa świetna seria Barcelony. Właśnie wygrała 6. kolejne spotkanie w La Liga, choć ze sporym trudem. Osman Dembele bramkę na 1-0 zdobył w 90 minucie. W Anglii West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce prowadził w wyjazdowym meczu przeciwko Wolverhampton już 3-0. Ostatecznie zwyciężył 3-2. Everton po 1 zremisował u siebie z Crystal Palace. Co w tenisie? Nasze panie grały ze zmiennym szczęściem w turnieju WTA w Charleston w Karolinie Południowej. Magdalena Frank w pierwszej rundzie w dwóch setach pokonała Amerykankę Grace Min i teraz wpada na dobrze znaną kibicom tenisa Hiszpankę Garbinie Muguruzę. Niestety na pierwszej rundzie udział w imprezie zakończyła Magda Linet. Przegrała w trzech partiach z inną Amerykanką Amandą Anisimową. Tymczasem Hubert Hurkacz po największym sukcesie w karierze i największym sukcesie w historii polskiego męskiego tenisa opuścił już Florydę. Teraz weźmie udział w kilku turniejach w Europie na nawierzchni ziemnej. Hubert Hurkacz po wygranej w Miami Open na Florydzie pozostał jeszcze tylko dobę. Opuścił swoje ulubione miejsce do trenowania i przygotowywania do turniejów. Teraz zajęcia jego trener prowadzić będzie w Monte Carlo. Zawody w tym miejscu rozpoczną się 11 kwietnia. Następnie nasz tenisistek informował jeszcze w Miami. Startować będzie w Barcelonie i Monachium. Jeszcze na Florydzie pytany był, jak po wygraniu tak prestiżowych zawodów będzie radził sobie z presją. Ważne jest po prostu, żebym był sobą, żebym po prostu był tym, kim jest. Nie zawsze w tym sporcie się udaje. No, człowiek musi walczyć o każdy mecz, bo tutaj z każdy z zawodników niesamowicie gra, to jest kluczowe. Do Stanów Zjednoczonych Hubert Hurkacz powróci na cykl letnich turniejów, których zwieńczeniem jest wielkoszlemowy US Open. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na zakończenie koszykówka. Spółnia Stargard pokonała dominatora Energa Basket Ligi Zastal Zielona Góra 82-77 i zmniejszyła rozmiary porażki w ćwierćfinale. W serii do trzech zwycięstw przegrywa 1-2. Tak jak Trefl Sopot ze Śląskiem Wrocław wczorajszego wieczora, drużyna z Trójmiasta wygrała 92-90 po dogrywce. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie po 17. Wtedy stary na dłużej przejmie uczestnik regat Sydney Hobart Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. W całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu i wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu do plus 3 w Małopolsce, 4 w centrum i 6 na Pomorzu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 9:00. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry poświątecznie, Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, towarz rząda, witamy. No i do poczty tradycyjnie zapraszamy, czekamy na Państwa maile i telefony 22 7 lub ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba o piosenkę Komy, Daleka droga do domu. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. odradza się maj. Chciałoby się zacząć jeszcze raz. Chciałoby odnaleźć zmarnowany czas. Utracony. Daleka droga do domu i grupa Koma. 22,7 trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Maria pisze, no już dawno nie słyszałam Janiny i piosenki Wielkie Podzielenie, więc może dzisiaj się uda, się uda. Thank you. Wielkie podzielenie i Janina w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę z dedykacją dla Konstancji od Darka, grupa Creed i With Arms Wide Open. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. Arms Wide Open i grupa Creed. Okazuje się, że siła stacji uniwersyteckich w Stanach jest wielka, bo tylko one grały na początku zespół Creed i dzięki temu zespół sprzedał 12 milionów swojej pierwszej płyty. A potem jeszcze więcej oczywiście. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić o utwór Justyny Steczkowskiej, Dziewczyna Szamanek. We'll be right back. Justyna Szamana i Justyna Steczkowska. Kiedy wychodziła pierwsza płyta Justyny, nagrana wraz z Grzegorzem Ciechowskim, to na rynek wprowadzono nowy format, jak to się ładnie mówi, czyli nie CD, nie płytę analogową, a mini disk. I chyba Justyna jest jedyną artystką, która taką swoją płytę na minidisku ma. 22 7 3 ukf@polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, no wiem, że dzisiaj pewnie wszyscy proszą o muzykę pana Krzysztofa Krawczyka, więc ja poproszę też, ale z Bregowiczem, mój przyjacielu. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie. Przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi harta. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dach nad głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem i odziałem cię. Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa? Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żony wziąłeś sobie sam. Mój przyjaciel, byłeś mi naprawdę bliski. Przyjacielu Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz. 22 7 3 ukf@polskieradio.pl. Pani Weronika pisze, to ja dzisiaj na dobry początek dnia proszę o Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. I Wanna Know i Arctic Monkeys w muzycznej poczcie UKF. Wspomniałem o minidisku Justyny Steczkowskiej, a pan Krzysztof napisał: witam, Bajm też wydał na minidisku i Acid Drinkers również. Acid Drinkers to nawet można było kupić w sklepie. A u nas nie trzeba kupować, możemy zagrać, no dość oryginalnie, Et si tu n'existe pas. Thank you.

pewno wiem, że to miłość i dlatego mówić chcę, kocham cię. Kocham cię. Między nami i Baton Hackers. 2027 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. No i ciąg dalszy po polsku. Pani Ania pisze: dzień dobry, panie Tomaszu, dla Słomki na urodziny Nowa Aleksandria Siekiery. Będę bardzo wdzięczna. Od Ani i Ani. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Zespół Siekiera i Nowa Aleksandria, ta płyta, czerwona płyta Siekiery była niezwykłym wydarzeniem na polskim rynku muzycznym. A przed nami autobusy i tramwaje, grupa Tilaf. Autobusy i tramwaje, autobusy.

Sławomir Chrobaczewski i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przenikliwy wiatr wieje przy ulicy Myśliwieckiej. Od równie przenikliwych analiz Instytutu Emerytalnego zaczynamy Informator. Panie Sławomirze, Instytut publikuje swoje wyliczenia związane z likwidacją OFE i wyborem, przed którym prawdopodobnie staniemy między 1 czerwca a 2 sierpnia, o ile projekt ustawy wejdzie w życie. Może na początek przypomnijmy, ten projekt zakłada przekazanie środków z OFE na IKE z pobranie 15% opłaty przekształceniowej i dokument zakłada, że ubezpieczony może złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS-u. Czyli jeżeli zatroszczymy się odpowiednio wcześniej o tę sprawę, możemy też zdecydować, że takiej opłaty nie poniesiemy, a nasze środki trafią do ZUS-u. Wtedy nie poniesiemy tej opłaty przekształceniowej. Ale sprawa nie jest tak czarno-biała. Eksperci Instytutu mówią, to wszystko zależy. Pana zdanie, warto przenosić się do IKE, a może do ZUS-u? Moim zdaniem warto jednak złożyć tą deklarację i przenieść się do ZUS-u, ale podkreślam, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Podkreślę też jeszcze raz, że potrzebna jest aktywna postawa co do przejścia do ZUS-u, czyli jeżeli nic nie zrobili, nie zrobimy, to zostaniemy automatycznie przeniesieni do IKE Plus, bo pamiętajmy, że to jest IKE Plus, dlatego że mamy już, niektórzy z nas mają własne IKE. W związku z tym jest to dodatkowe IKE, IKE Plus, to jest bardzo istotne. Trzeba tą decyzję co do przeniesienia się do ZUS-u przy założeniu, że ustawa wejdzie w życie, podjąć, to jest ważne, samemu, prawda? I jeżeli nie, no to one będą automatycznie przekazane na indywidualne konto emerytalne, tak zwane IKE Plus. Będzie to można zrobić, przypomnę, od 1 czerwca do od Dnia Dziecka. Wtorek, 1 czerwca, Dzień Dziecka, do 2 sierpnia, poniedziałek. Istotne jest to, żeby pamiętać o tym od 1 czerwca, bo no później wakacje, lipiec, być może te wakacje w tym roku będą. W związku z czym ważne jest to, żeby być na początku, a nie na końcu. Powiedziałem na początku naszej rozmowy, że trzeba ponieść tę opłatę przekształceniową, ale powiedzmy z drugiej strony, jeżeli przeniesiemy, tak jak pan proponuje, nasze środki do ZUS-u, no to nie unikniemy podatku dochodowego. A zakładając, że jednak ta emerytura, która się nam należy, jest w miarę wysoka, no to możemy wskoczyć do wyższego progu podatkowego, prawda? Tak, ale ta emerytura jest ten podatek dochodowy od emerytury na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypomnę, jest to inne źródło dochodu, w związku z tym emerytura podlega opodatkowaniu, będzie potrącone w przyszłości, dopiero w momencie, kiedy tą emeryturę będziemy mieli wypłacaną, czyli po przejściu na emeryturę. Oczywiście zaliczkowo ZUS będzie pobierał te zaliczki zgodnie z ustawą, też artykułem 34 ustawy, ale w przyszłości, czyli nie od razu, a mamy też coś takiego jak wartość pieniądza w czasie, a poza tym, jeżeli do ZUS-u przenosimy te środki, to one powiększają tak zwany kapitał będący podstawą obliczenia emerytury. Ja przypomnę też, że w ZUS-ie mamy coś takiego jak rewaloryzacja coroczna, waloryzacja emerytur. Mhm. Ona jest dokonywana 1 marca i oparta na wskaźniku cen towarów i usług, popularnie inflacji, oraz co najmniej 1/5 realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, a nie sądzę, żeby w najbliższym czasie to realne wynagrodzenie nie wzrastało konsekwentnie, systematycznie, nie systemowo, ale systematycznie. No i oczywiście, aby ta inflacja jednak była, pomimo tego, że ona no, będzie dążyła, moim zdaniem, nie będzie w jakieś takie góry wyskakiwała, będzie dążyła do zera w przyszłości, długoterminowo, ale ona jednak będzie, więc ta waloryzacja emerytur również będzie. No i emerytury są wypłacane dożywotnio, czyli one są swego rodzaju ochroną socjalną dla nas też. I jedna rzecz bardzo ważna, mianowicie, jeżeli w przyszłości będziemy pobierali emerytury z ZUS-u w oparciu również o te środki, które przekażemy w tej chwili z OFE, to będziemy mieli możliwość przeznaczenia tego corocznie 1% podatku, również tej części na organizację pożytku publicznego. Przy IKE nie ma takiej możliwości, przy IKE Plus nie będzie takiej możliwości. Też przypomnę o takiej fajnej analizie, którą zrobiła analizę online, że stopa zwrotu w ZUS-ie, bo w ZUS-ie też trzeba wyliczyć stopę zwrotu z tych środków, które są, to ona za ostatnie, znaczy za 5 lat, 6, to w okresie 2014-2019 wyniosła 4,4%, a przy OFE było to jedynie 3,3%, a więc mniej. Więc to, że te środki były, pozostałyby w IKE plus wtedy, w tym sensie, że nie dokonamy czynnego przeniesienia do ZUS-u, to wcale nie gwarantuje, że one będą zwiększały się w większym, szybszym zakresie, jako zarządzane przez fundusze emerytalne, przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, bo przypomnę, że fundusze inwestycyjne by nimi zarządzały wtedy w IKE plus, że to będzie skuteczniejsze niż ta waloryzacja, czy ogólne zasady, które obowiązują. Wrzucę jeszcze taki kamyczek do ogródka, panie Sławomirze. A co z tym, że pieniądze, które mamy zgromadzone w IKE, podlegają dziedziczeniu? Tak, podlegają dziedziczeniu, jeżeli oczywiście będziemy mieli co dziedziczyć, bo te pieniądze będzie można wypłacić albo jednorazowo po osiągnięciu wieku emerytalnego, przypomnę, mężczyźni 65 lat, kobiety 60, lub w ratach ta zgromadzona kwota pieniędzy, więc może się okazać, że to jest argument tylko i wyłącznie teoretyczny, bo ktoś na przykład wypłaci sobie jednorazowo, wyda te pieniądze bardzo szybko, bo każdą kwotę można wydać bardzo szybko i sobie wyjedzie na jakieś super wakacje i nagle się obudzi z ręką przysłowiową, w naczyniu, bo tych środków nie będzie, więc to dziedziczenie jest teoretyczne. Oczywiście na dwa lata, jeśli będziemy sobie wypłacali te środki z IKE plus, to również może się tym samym zakończyć, więc jest to argument ważny do poruszenia w dyskusjach o charakterze akademickim, ale moim zdaniem życiowo, jeżeli na to spojrzymy, to ta pokusa szybkiego wypłacenia tych środków będzie bardzo duża i bardzo mało osób zostanie z tymi środkami tak naprawdę i no niestety każdego z nas to czeka, biologia, jesteśmy tylko organizmem białkowym, w momencie jak zejdziemy z tego świata, no, może się okazać, że nie ma już, nie będzie już czego dziedziczyć, albo nie daj Boże, znacznie wcześniej. W związku z tym będziemy nie tylko dawcą środków przy dziedziczeniu, ale wręcz no, pojawi się obowiązek alimentacyjny u dzieci czy w rodzinie, bo przypomnę, że ten obowiązek alimentacyjny chociażby można cywilnie dochodzić w różnego rodzaju sytuacjach. Więc tu bym był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o szafowanie tym argumentem, a przypomnę, że temat jest bardzo ważki, bo on dotyczy prawie 15,5 miliona ludzi, tam 15,4 miliona się liczy, że dotyczy ten dylemat, który będziemy za chwilkę mieli, no i to jest 150 miliardów złotych średnio z tego wyliczenia, no jest to 9600 złotych średnie saldo, które mamy w tej chwili w OFE, więc rzeczywiście dylemat jest bardzo ważny. Ja tylko też przypomnę, że wiele osób podnosi, że jeżeli będziemy mieli środki w ZUS-ie, przeznaczymy je czynną decyzją, a nie w tych IKE plus, no to wówczas będziemy zależni od zmian prawnych czy decyzji politycznych. Przecież te zmiany prawne czy decyzje polityczne również będą miały wiele miejsca, mogły potencjalnie, nie mówię, że będą, ale potencjalnie będą mogły mieć wiele miejsca. W przypadku IKE plus, bo przecież OFE to był też system niezależny teoretycznie czy obok ZUS-u, równolegle do ZUS-u, a też podlegał różnego rodzaju regulacjom prawnym. Natomiast w przypadku ZUS-u mamy ewidentnie uzależnienie od sytuacji demograficznej, bo tak się wylicza chociażby Fundusz Rezerwy Demograficznej, który jest bardzo ważny. No i tu prognozy nie są najciekawsze niestety. Właśnie, tutaj prognozy nie są najciekawsze. Będziemy mieli coraz bardziej tak zwaną odwróconą choinkę, czyli coraz mniej młodych osób pracujących na te starsze osoby już emerytowane. W przypadku IKE plus tego dylematu nie będzie, w tym sensie, że IKE plus będzie... Panie Sławomirze, jakąś taką może pozytywną myśl na sam koniec jeszcze bym poprosił. Pozytywna myśl jest taka, że obojętnie jakiej decyzji byśmy nie podjęli, to nasza przyszłość zależy od nas samych i to my ją kształtujemy. A wracając do tego, co pan redaktor powiedział. I tutaj, panie Sławomirze, na dzisiaj tak stawiamy kropkę. Pozdrawiam serdecznie. Sławomir Chrobaczewski, ekonomista. Dokładnie. Miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Ta. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Teraz za jedyne 2199. Tanie.